مدانی یار ته سلام نایسا بدی سحر ک یسرب تلړې زما د سوبیر نایسا بدی سحر ک یسرب تلړې مدانی یار ته سلام نایسا بدی سحر ک زماد سمجھڑ آہولا یو سابا دی سہارا تو یسرب وی وی وی مدانی یرکا سلامونا یو سابا دی سہارا تو یسرب تلڑے زماد سمجھڑ آہولا یو سابا دی سہارا تو یسرب تلڑے دٹول عجم میدان جنگ کری گی مظلوم پچی غو قری ڑنگ کری گی دٹول عجم میدان جنگ کری گی مظلوم پچی غو قری ڑنگ کری گی خزان وحلی سر گلو نایسا بادی سہارا کرس روز دے وی وی خزان وحل اسرا کلو نایو سابا دی سحارا کس رب تلڑے زمان یار تا سلام نایو سابا دی سحارا کس رب تلڑے زمان دس فرا آہو نایو سابا دی سحارا کس رب تلڑے تل چی نشی دا سلام پا میوڑے دجڑا لکومی دا پیغام با میوڑے مطل چی نشی دا سلام پا میوڑے دجڑا لکومی دا پیغام با میوڑے زمون جڑا فریادونا یو سابا دی سہارا کس رب تلوی وی وی مدانی یار تا سلام نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے زماد سویزر آہو نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے پوینو سر تیلم دیتلے عجم شروع دلور پلور پوینو سر سلام دلی عجم شروع دلور پلور پمونگ ستم خوشالی نشتا تشغم نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے خوشالی نشتا تشغم نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے مدانی یار تا سلام نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے زماد سویزر آہو نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے پگلو لو گردے خزان را گلے دس حالات پا مسلمان را گلے پگلو لو گردے خزان را گلے دس حالات پا مسلمان را گلے رشا زمند چم حالو نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے رشا زمند چم حالو نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے مدانی یار تا سلام نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے زماد سویزر آہو نایو سابا دی سہارا کرس رب تلڑے دریان را قلعی مصر او قران نپریدی دریان را قلی مسلمان نپریدی منبر مسجد او قران نپریدی د جهاد ملغم جن شیرنا یو صاحب دی سحر Yes, Rabbi, Talaadi.